Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. One down, 11 to go. Det blev en hård start på investeringsåret 2022, men med januar ud af billedet, ja, så er der da heldigvis 11 måneder at gøre godt med endnu. Vi tager fat på tirsdagens aktiemarked her de næste 55 minutter i dag med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen, Bodil. Og med besøg fra Nordnet, investeringsøkonom Per Hansen også. Godmorgen og velkommen til dig, Per. Tak skal du have. Som altid en fornøjelse at have dig i studiet. Per, to dage med sådan set pæne aktiemarkeder og stigende kurser. Er det forbi alt det der nedtur? Nej, men jeg har jo valgt at tage den her danskeren her med brus, så jeg håber der på, at der kommer lidt bedre stemning. Men jeg er ikke helt overbevist om, at vi har set, at Malik 2.0, hvis det er sådan, den storm, der har været i Danmark i weekenden, er blæst helt forbi. Fordi det, vi jo egentlig har set, det er, at investoren lidt for sent har været opmærksom på, at renterne de er begyndt at stige, og de formentlig nok kommer til at stige noget mere, end hvad det er den generelle opfattelse. Det gælder jo også i dag. Det er ikke noget nyt i dag i tirsdag, og det var det store samtaleemne sidste uge, og der er en tendens til, at når stormen den lægger sig, så har investorerne en tendens til både at glemme, at der har været storm, og der kan komme en storm igen. Så hvis man kigger på Goldman Sachs, som jo er måske blandt de mest optimistiske med hensyn til, hvor mange renteforhøjelser der kommer i USA, så siger det, kommer 5. Og hvis der kommer 5 renteforhøjelser i løbet af 2022, så er jeg ret sikker på, at så bliver der brug for et stormvarsel igen. Men Per Hansen, nu startede vi med at tale 3 renteforhøjelser i løbet af året, og så gik det op til, at der var nogen, der mente, at der skulle komme 4, og nu taler vi altså 5. Alligevel så ser det ud som, den 10-årige amerikanske rente, den rykker ret meget på sig. Vi ligger stadigvæk der, sådan en 7-8-79 niveauet. Hvad siger det om markedet? Jamen normalt så ser man jo det, at når der begynder og ske noget, det vil sige, når de første renteforhøjelser begynder at tikke ind, så sker det ikke sjældent, at kurven den flader lidt, og det er jo fordi, den stejler op til den periode, hvor der begynder at ske noget, så sker der noget, det vil sige, den korte ende, den løfter sig lidt, samtidig med, at vi ser en lidt fladning i den lange ende, eller sagt på en anden måde, investoren begynder at indstille sig på, at nu er det nok sådan, det er. Men når det er sådan, vi snakker 3 renteforhold, så kan sagtens være med, og så er det fordi, så svarer det til Fedfonds på 0,75 og en 10-årig rente, som nok kommer til at ligge i niveauet 2 eller lidt mere. Det tror jeg faktisk, investorerne de kan håndtere nu. Men skulle vi komme til at se, at vi får 5 renteforhøjelser, og måske en risiko for, og det er jo det, der kommer til at ske efterfølgende, at Fed yderligere vil stramme i 2023, så snakker vi jo regulært set om forskellen mellem de 3, som investorerne kan håndtere, og 5 plus måske et par yderligere i 2023, så tror jeg altså, at vi kommer til at se det, at kurven den parallelt forskyder sig op, at vi ikke ser en yderligere fladning i den lange ende, og det tror jeg bliver en udfordring igen, i givet fald, at Goldman Sachs de får ret. Jeg tror, 5 det er en for mange. 5, okay, så I ligger jeg på 4 over hos Nordnet, hvis I sådan skal pege på, hvor mange renteforholdelser, der kommer fra USA i løbet af 2022. Ja. Hvad der så sker i 2023, det må vi lade ligge lidt endnu. Men Per, er du egentlig en af dem, som sådan bruger den første måned af et år til at vurdere, hvad der ligesom kan ske resten af året? Der er jo mange, måske særligt inden for den tekniske analyse, som bruger det som sådan en pejlemærke for, hvordan året kommer til at se ud. Jeg har jo min egen algoritme, og jeg forsøger at blive klogere hver eneste dag på basis af alle de gode input og indspark, som jeg får fra alle mine kilder, og ikke mindst den feedback, som investorerne de kommer med, fordi det er jo på den måde, jeg sammensætter min egen artificial intelligence. Jeg forsøger at blive klogere hver eneste dag på basis af det, der sker, og tyde det, der sker. Så jeg bruger ikke ekstraordinært meget på at sige, hvad der sker i januar måned til den resterende del af året, men jeg forsøger faktisk lidt ligesom, hvad skal man sige, en investor, der afsøger nogle muligheder og nogle risici hele tiden, og forsøger at blive klogere på, hvad det er, investorerne de har i tankerne. Fordi ultimativt, så er det jo det, som investorerne har i tankerne i dag, som er afspejlet i aktiekurserne i morgen. Lad os se, hvad de har i tankerne i dag. Lars Persson, er du mand for at tage os en tur ud på markedet og fortælle os, hvordan vi starter op her sådan en tirsdag morgen? Jamen, det kan du tro. Vi starter lidt munter op, heldigvis, så den gode stemning er fortsat, selvom futures peger en lille smule nedad. Og det kan være, at regnskaberne også tager fat. Udfordringen har jo været, at vi har manglet, det er ligesom om, at regnskaberne ikke rigtig har fået slået igennem de positive regnskaber, der har været. Gode historier, de er ligesom prallet af som vand på en gås. Det er lidt ligesom, vi så AP Møller, det var et rigtig godt regnskab, men aktien steg jo ikke rigtigt, fordi alt var jo indregnet. Vi står jo allerede nu og kigger frem i 2022 og 2023, hvordan ser containerraterne ud, og hvordan kommer det til at ske? Så det er nok det, at vi, markederne har allerede indpriset de her helt fantastiske regnskaber med stigende udbytter og gode bundlinjer faktisk. Så det er det, der er svært ved lige at drive den gode historie i øjeblikket også. Så samtidig med, som Per siger, alle det her rente. Og så er der også lige noget geopolitisk sump, der gør, at vi bliver trukket lidt længere med ned i den her dårlige historie. Men heldigvis her til morgen er vi oppe og forholdsvis positiv. Kan se, de fleste aktier handles op. Undtagen lige måske den, der er kommet ind med regnskab for det danske marked, sådan er de helt store. Det var Novozymes, startede dagen med at være nede med 2%. Nu har det rettet sig. Det er lige her, de her tosseminutter, vi skal lige finde ud af, hvad vi vil have lyst til at give for guldkalven derude. Men et lidt, hvad kan man sige, regnskab, hvor at vi får en omsætningsfremgang, og vi får også en driftfremgang, men alligevel er der nogle marginer, som driller, som man kan sige, hvis vi havde spurgt alle analytikerne, så er de nok ikke helt tilfredse, men alligevel et overskud på 3,1 milliard på bundlinjen. Når man læser igennem, hvad der er problemet i år, jamen så er det igen, vi er meget afhængige af vaskeenzymer i Novozymes, og det er lidt ligesom om, at det europæiske marked ikke har trukket den her historie. Og udfordringen er også for Novozymes, at der er jo ikke så mange, der efterspørger vaskeenzymer, så man skal være på god hånd med alle sammen. Og så er det som sædvanligt, jeg lige vil sige, landbrugsenzymerne, der sådan hopper lidt op og ned. Og der kan måske ske noget hen over det her år, fordi at vi hører jo, at kunstgødningen er dyre og sådan ting. Så jeg ved ikke, der kan ske nogle ting på landbrugsområdet, man måske skal holde øje med. Og så er det bare stadigvæk, de købte jo for nogle år siden, vil gerne være ind på sådan noget medicinalenzymer, og det er jo en af de der forretninger, der virkelig hænger i deres forretning stadigvæk, som ikke rigtig er kommet i gang. Så kan vi skære det lidt hårdt op, Per, sådan at sige, at Novozymes er gode til at sælge, men de er måske ikke helt så gode til at få det hele til at ryge ned på bunden? Ja, og så skal vi jo også bare sige, at det er jo en af de aktier, som hvis vi kigger sådan teknisk på den, og også kursmæssigt, så er den jo egentlig klarer sig utrolig godt i 2021. Den startede året lige omkring 350, og endte året op over 500, og så har den jo fået et gok i nød sammen med resten af markedet, hvor den er bunket tilbage til 450. Men kigger man på den langsigtede trend, så er den faktisk stadigvæk opadgående, så måske skal man bare vide, at der kommer lidt sådan lidt slingeren i kursen, og så må ikke de kommer ind på banen igen. De er jo stadigvæk nogle af dem, der har flest patenter i deres bankboks, som jeg ser det i hvert fald. Per Hansen, Novozymes, hvordan har du det med den? Jamen Novozymes, de har sådan de seneste år, der har de haft lidt problemer med at få vasket blækken væk, hvis man skal sige det sådan med hensyn til deres enzymer. Novozymes har jo et bibliotek af muligheder. De er faktisk meget profitable, når de ligger og laver EBIT-margins, noget der ligner 26, 27, 28, 29. De er meget cash generating, de får masser af gode pengestrøm ind igennem virksomheden, men det er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig svært for Novozymes at vende tilbage til de gode tider, som var helt tilbage, og som vel sluttede i 2016 og 2017 med de her vækstrater, som er ret tæt på 10%. Så dengang, der gik Novozymes faktisk, undskyld mig udtryk, den gik faktisk lidt x-vækst. Og det er det, som selskabet har en udfordring med, og det er det, som investorerne har en udfordring med. Man skal også huske på, at prisfastsættelsen, den er altså noget til den gode side. Altså Novozymes har jo været for dyr, uanset hvordan man sidder og regner på det de sidste 5, 6, 7, 8 år. Fordi simpelthen, at væksten, den går ned i gear, og det slider man altså rigtig, rigtig meget med. Novozymes, verdensklasse. De gør det super godt, men de skal altså se at få den der vækst op i gear. Og hos Nordnet, der laver jo blandt andet nogle oversigt over, hvilke aktier, der ligger i de danske investorers depoter. Per, ligger Novozymes i mange depoter? Novozymes er vel sådan der, hvis jeg har ikke helt præcis med hensyn til, hvor de lige ligger, hvis jeg skulle kigge på en dansk hitliste blandt de 25 største selskaber, så vil mit bud, det vil være, at Novozymes ligger på sådan en 11. 13. plads, eller noget af den stil. Det betyder, at de er godt og vel blandt de største, men det er ikke nogen af, et af de selskaber, som er i alle depoter, fordi man kan se enten en god yield, et godt direkte afkast, eller man kan se, at en vækstprofil, der begynder at folde sig ud på en ny måde. Så jeg vil sige, det er over midten, men ikke en podieplads. Hvad ligger på podiet så, Per? Ja, men i Danmark, der er der jo ingen over, og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det er bare sådan. Og hvis vi ellers skal tage dem sådan i prioriteret rækkefølge, jamen, så er det selskaber som Vestas, det er Danske Bank, skal man kigge det selskab, som investorerne elsker at handle med, så er det Bavarian Nordic. Altså 25-30% af den daglige volumen i Bavarian Nordic, absolut set, den går igennem Nordnet. Så det er altså investorernes absolute handelsfavorit. Så der er altså nogle investorer, der også har fået lidt svær gang her på jord i disse dage, hvor Bavarian Nordic også har haft det så svært. Nu steg den så lige ganske pænt, var det i går, at den fik en fin optur. Så er der måske smil tilbage på læberne igen. Nå, Pearson, vi skal lige omkring et par af de andre regnskaber, som er landet her til morgen. Ja, svenske Bus, kan jeg se, du har taget op på din... Han vil vel egentlig helst kalde sig dansk, vil han ikke det, eller hvad? Eller vil han en Kombi Nordic, lad os bare kalde det. Det er rigtigt, den er jo også dobbeltnoteret. Det. Yes. Ja, men det er gået godt i foråret, og de har en fremgang på 33,4% og en EBIT-margin på 5,9. Og det viser jo, når du nu sådan slælger nogle stykker tøj, at det er jo ikke der, at den helt store indtil... Altså, der skal ikke gå meget galt, og det ved vi også godt, at sender vi for meget retur, så, hvad hedder det nu, så tjener de ikke særlig meget. Og det er der, hvor faren ligger, i hvert fald ved deres forretning. Og det har han jo også sagt selv, at jo bedre vi bliver til at kunne klæde kunderne på til at vælge de rigtige størrelser og de rigtige snit og alt det her, desto mere tjener vi. Så opgaven for Boost er jo, at vi hele tiden at vi ikke køber den der størrelse 32, når vi nu alligevel skal have størrelse 38 og så videre, så videre. Så vi, at du kender ikke meget til kvindestørrelser, kan jeg snakker gøre om min egen størrelse. Altså, jeg vil helst ikke, slet ikke gå ud på kvindestørrelser, det ved jeg ikke. Men det er jo også vigtigt, at så det er en indtjening, og det er det, der er gået godt for ham eller for dem nu, det er jo, at de nu har fået styr på det, og vi som forbrugere jo også, efter at have handlet en række år på markedet, er begyndt at lære, hvordan vi skal... Ej, lad nu være med at købe den der i størrelse 36, når du ved, at du skal have i størrelse 38, fordi det sidder bare bedre. Så på den måde kan man også se indtjeningen, og den stiger også lidt til morgen. Det er jo en af dem, som ikke har fået... Den fik en lille smule bøllebank, men ellers har den jo egentlig klaret sig generelt godt i det her marked. Fandt en bund i september og oktober måned under lige omkring 100, og så den kravlet op til 130 i starten af januar. Så var der lige nogen, der gokkede ned i sidste uge til 110, hvilket der kan man se, at det er jo der, hvor tingene går lidt i ubalance. Det var, at der fik alle bare øretæver, og nu ser vi jo egentlig, at her er egentlig nok et godt regnskab, og vi skal vel se en jævn stigende tendens i aktien, tænker jeg. Og et fair prisfastsat er nok sådan noget 150, så skal vi også passe på, at det ikke bliver mere, fordi det er svært at skrue på de der og få driften til at rulle for sådan nogle netfirmaer. Men Herman Haraldsen, der sidder for bord i Norge Bus, som jo faktisk har gjort det ret godt, må man sige, han har fået det der selskab til i den grad at flyve, men er dog også op imod nogle giganter derude på verdensmarkedet. Per Hansen, kan han overhovedet klare sig i den der markedskonkurrence, som der er på det felt der? Jeg synes faktisk, at Lars, han opsummerer det her meget fint, nemlig at der er sådan en, de skal hele tiden være agile, de skal arbejde på de indre linjer, de skal blive klogere på kunden, de skal faktisk være klogere, end kunden er på sig selv, sådan at jeg kan se, skal du have en large, skal du have en medium, skal du have en rød, skal du have en sort, skal du have en et eller andet andet. Og det siger jo også noget om, at de konkurrenter, de er ude mod, hvis det er sådan, at de store konkurrenter, de får lyst til at konkurrere, jamen så er det jo sådan det man kalder en 800-punds gorilla, som det hedder på amerikansk, så er det altså sådan, at chimpanserne, de får, der er en reelt stor risiko for, at de får nogle smæk, og det er jo vilkårene, når man investerer ind i Bus. Det er ikke kun, har folk lyst til at komme mere i magasin for at købe nogle flere varer offline i stedet for online. Det er også på det tidspunkt, hvor markedet bliver tilstrækkeligt attraktivt, kommer vi så ind i en situation, hvor der er nogle af dem, som kommer ind på Boosts primære og hjemmemarked, som ligesom siger, nu skal jeg jo her, vi har et databibliotek, der faktisk gør, at vi ved nøjagtigt, at sandsynligheden for, at kunden leverer varen tilbage, den falder til 2, 5 eller 7%, hvor de andre de ligger på returrater på 25%, hvor man så skal betale og have håndteringen af returvarer osv. osv. Så der er simpelthen en overgrænse for, hvor meget Boost kan booste sin virksomhed. Så vidt altså. Booster kommer med regnskab her til morgen, Lars Persson. Skal vi lige runde GomSpace også, som vist også er? Jo, altså nu jeg er lige nået at kigge, men den kan jeg hurtigt kigge på. Det, der er det sjove, det er jo, eller det gode, det er, at ordreindgangen, den brager op ligesom raket, så den går fra 73 til 287, og de har for en gang skyld et lille driftoverskud på omkring, ja, det ser ud som om, den er op med over 1%. Den er, driftsresultatet er på 4 millioner, hvorimod det var lige 0,3 for 4. kvartal sidste år. Så det ser ud som om, at de har fået sat ild til lunden, og spørgsmålet er nu om raketten... Hvor vi kører billedsproget ja, i dag. Ja, men det er altid godt, og spørgsmålet er jo, om den kan flyve op. Svendsen har den jo i sin portefølje, så jeg håber ikke, den flyver alt for højt, fordi så kommer jeg jo behind the curve. Så, det er så, en sådan, konkurrence. Så, er du klar over, hvor god udsigten er, hvis man flyver op i 400 km højde? Ja, det er jeg godt klar over. Jeg ser jo samtidig nogle af de der billeder. Jeg synes det faktisk det er ret vildt, men nej, altså jeg har ikke højdeskræk, men altså 400 km, det lyder lidt voldsomt. Det er rimelig højt, ja. Det er tirsdag, og aktierne ser ud til at have det godt her til morgen i hvert fald. Det er altså en dag, hvor der kommer regnskab ud fra Novozymes, Boost og GomSpace, der kommer senere på dagen i USA tid fra Alphabet og ExxonMobil blandt andet og mange andre spændende selskaber for dag, altså regnskabssæson vi har taget hul på. Der er lukket i Kina, så der sker ikke så meget. Gongxi Fakai. Får man lyst til at sige. Altså godt nytår til dem derude. Og så kommer der selvfølgelig også en række nøgletal, som vi kommer til at holde øje med. Det er blandt andet oversigten over, hvor mange ledige stillinger der er i USA. JOLTS-rapporten, som vi kalder den. Og så her i klubben, der klaster vi os også over en ny version af et helt nyt programpunkt. Vis mig din portefølje. Vi har valgt et par porteføljer ud, og i dag der er altså Sofia Timmermann, der får gennemgået, hvordan hun har sat porteføljen sammen. Lars Persson, han har øvet sig. Han har forberedt noget. Jeg prøver i hvert fald. Sådan. Det skal vi omkring lidt senere. Hvis du vil blande dig i debatten eller spørgsmål herind til Per Hansen eller Lars Persson, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Men Lars, nu skal det handle om Sofia og den måde, hun har sammensat sin portefølje på. Yes. Hun har sendt den ind til os. Det har hun gjort ved at følge den skabelon, vi har leveret. Altså, man skal lave en portefølje inde på euroinvestor.dk. Så skal man tage et billede af den og sende den ind til os via Messenger, altså over på vores Facebook-side. Mm. Hvad har vi at gøre med her, Lars Persson? Jamen, det er en god... der er i hvert fald diversificering på. Der er ikke købt nogen investeringsforeninger eller andet til sådan at afdække sig på den måde. Der er købt rigtige aktier hele vejen rundt, så på den måde... Så måske så skulle jeg bare lige starte med at løbe ned over for dem, der ikke kan kigge med over på Facebook. Vi har at gøre med Bank Nordic, Bavarian, Carrefour, Carlsberg, DS Norden, DFDS, DSV, Genmap, Givo, Lundbeck, NKT, Novo, Torm, Viatris, Vitro Life, Zealand Pharma. Ja, der er nok at vælge med i hvert fald. Yes, altså som udgangspunkt synes jeg, det er en rigtig god diversificeret portefølje. Der er måske lidt til den danske side, men altså, stadigvæk er der både amerikanere og svensker med i opløbet, så det ser det er positivt i hvert fald. Jeg har egentlig ikke sådan... Det er jo svært at vide, hvad hun skal bruge pengene til, om det er en pensionsopsparing. Det, jeg også lægger mærke til, det er en meget... flot vægtning af alle vægter lige omkring et sted mellem den dårligste eller den ene vægter omkring 3, og de der er nogen, der vægter omkring 8%, så der har vi... Så posterne er nogenlunde lige store? Lige store, så man får også... Man bliver heller ikke ramt. Altså det, der for eksempel er sket for nogle af vores porteføljer herinde i Millionærklubben, det er, hvis man får overvægt af en. Jeg havde for eksempel... Rockwool, og der er det, hvis den ikke stiger eller falder den pågældende dag, så får man ikke noget afkast. Så her har vi også at gøre med en, der vil i forhold til en positiv dag vil få et positivt afkast, og man vil heller ikke blive sådan forholdsvis hårdt ramt, hvis der er en enkelt, der stikker af, i og med, at man har den her flotte eller gode vækling. Så det er jo også noget af det, man skal kigge på i sin egen portefølje, medmindre man har det spekulative væsen med. Altså, jeg vil jo selvfølgelig slå ned på og spørge på nogle af de her aktier, hvad man havde tænkt sig, altså, og spørgsmålet er, jamen, sådan en som Lundbeck, for eksempel, der er jo lang vej til, at vi får en spændende aktie i min optik. Den har faldende trend, der er ikke meget i pipelinen. Man kunne måske med fordel sælge de her aktier, der er en lille gevinst, og så gå ud og prøve at finde en anden aktie, som ligger i en optrend, som har et spændende potentiale foran sig lige i øjeblikket. Det kunne måske, jeg kan se, at der ikke er rigtig valgt noget olie. Det kan jo være, at man har en holdning til det. Der mangler måske også en smule grønt i porteføljen. Der er slet ikke nogen grønne aktier. Vi har fået nogle ordentlige gok i nøden på de grønne aktier. Det kunne være, jeg vil nok ikke vælge Vestas. Den vil jeg undgå, fordi det ser ud som om, de har et dårligt 22 på grund af hvad hedder det nu, komponentmangel og sådan nogle ting og sager, men det kunne godt være, at Lundbeck var en af dem, jeg ville smide ud med badevandet. Så ville jeg spørge hende, hvad hun ville med sin Gevo, som er jo noget etanol. Og den det er burde... grønt. Ja, men det mærkelige er jo, at aktien jo slet ikke er steget, og priserne er steget, så der skulle man måske lige gå ind og lave en selskabsanalyse og finde ud af, hvis hun har tid til det, eller måske bare skippe den af. Og så har hun jo de der ejer Viagra, og så prøv at kigge, det er sådan noget, de her gen, de hedder Viatris, eller hvad hedder det nu, og det er jo sådan en genkæmper, og spørgsmålet er jo, jamen hvor stor indtjening er der i dem, der kopierer de gamle medicinalselskaber, fordi de kommer jo altid og bare skal sælge nogle bulkprodukter, altså hvor der måske ikke er den helt store indtjening i mit billede. Så det er jo egentlig de der tre, jeg vil sætte til at hænge lidt ud til tørre i første omgang. Men Lars, 16 poster, lyder det som sådan rimeligt i forhold til sådan en gennemsnit? Nu ved vi ikke noget om hendes formueforhold, men lyder det sådan rimeligt i forhold til sådan en veldiversificeret portefølje for en dansk investor? Ja, så altså, udfordringen er jo også, at vi, når vi kommer op omkring de der max 20, fordi ellers så ender du bare med at ligge og følge indekset 100%, ikke? Så man skal jo gerne have nogle af dem, der kan løbe lidt stærk og trække indekset op, ikke? Og det kan man jo se, måske noget NKT kan være i fremtiden, men hun har jo også noget transport. Min kollega Hr. Svendsen snakker jo om, at der snart kommer bolk i gang i bolkmarkedet, så det er jo derfor, jeg vil holde Norden, og den ser også sådan forholdsvis positiv ud. Bank Nordic udbetalte jo et stort udbytte og har ikke rigtig fået den der fremdrift, som mange af de store danske banker har haft. Der er et hul i grafen der, men på lang sigt, ja. Lars, lad os lige kigge på vægtningen igen, fordi at der er jo faktisk mange selskaber inde i den boldgade, der hedder medicinalbranchen. Måske også biotech, kan vi godt kalde noget af det. Er det for meget, hun har der? Nej, altså fordi når jeg kigger på de medicoselskaber, hun har, Genmab, Novo og Vitrolife, så er det jo nogle... Bavarian, Zealand, altså vi er vel sådan lidt over Zealand og Bavarian er jo nogle, hvor hun har lagt... Bavarian er jo egentlig gået fra at være et biotech-selskab til sådan at være en rigtig... almindelig bio eller en rigtig medicinalvirksomhed ved, at de har købt nogle vacciner, ikke? Altså, de har også en bedre pipeline. Zealand Pharma er vel måske der, hvor at vi har flip a coin. Nu kommer jeg til at træde Per Hansen lidt over tæerne, fordi at det er i hvert fald en, han har talt varmt for, men der er også nogle udfordringer, det kan du måske tale med. Det skal vi ikke tage dig i, bare tage videre, Per. Men det er der, hvor at man måske kan være uheldig og falde ved siden af. Nej, jeg synes ikke, det gør ikke noget, man har meget medicinal. Det er jo også en måde at beskytte sig på, fordi medicinalvirksomheder, hvad er det egentlig med dem? Hvad er det, der karakteriserer dem? Jo, det er jo, at de bliver... Altså, vi kan ikke bare lige pludselig lukke for, hvad hedder det nu, de produkter, vi har. Altså, Novozymes, har du brug for insulin? Lundbeck, jamen, nu vil jeg egentlig sælge den, men på sigt skal du også have antidepressiver. Du kan ikke bare lige skifte dem. Vi har... hvad hedder sådan noget, kraft med Genmab, som jo er et ongoing problem faktisk i verden. Så nej, jeg synes ikke, det er noget problem, at vi har fem biotech-selskaber. Det har jeg i hvert fald ikke stusset over. Okay. Ja. Per, lad mig bare smide forbi dig også. Altså selskaber som Zealand Pharma, Viatris, Novo, Lundbeck, Bavarian, der var også noget... nu mister jeg lige overblikket. Nå, man kan sige, men der er mange forskellige inden for den der boldgade, vi kan kalde medicinalfirmaer, og så kan det godt være noget af det biotech eller noget af medico, eller så. Men vi er i den retning. Per, er det for meget? Nej, der er meget dansk jo, og så er der meget pharma, og så er der en hel del biotech, så man kan sige, det er jo der er meget stor forskel på pharma og på biotech. Mm. Og det er fordi risikofornemmelsen på de der, den er jo helt anderledes, hvis det er sådan, man forsøger at præstere noget, som ikke er der på markedet endnu, og gerne vil lykkes med det, i forhold til Novo Nordisk, som jo er lykkes med rigtig, rigtig meget, og ser ud som om, de får succes med endnu mere. Så det er da rigtigt, som Lars siger, der er sådan lidt godt og vel Danmark her, så er der lidt biotech, og biotech, det er jo meget ofte, der er det sådan lidt 0-1. Det siger jeg ikke, det er med Bavarian, og jeg siger heller ikke, det er med Zealand, men hvis det virker, så er det fantastisk for patienterne og for aktionærerne. Hvis det ikke virker, så er det ikke så godt. Og flertallet af de danske investorer, de er for meget biotech. Og det siger jeg altså faktisk, det har jeg fuldstændig afstemt med Helge Larsen, og han er enig i de der ting. Og det er fordi, det er jo ikke fordi, at jeg taler biotech ned, men det er fordi rigtig mange investorer er faktisk ikke klar over den dynamik, der hedder 0-1. Altså, hvis det virker, så er det helt fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det ikke noget værd. Mm. Altså, det er ret vildt. Det kan man se. De fleste Genmab-investorer, de tænker, hold da fast, Genmab, det har altid været en succes. Genmab blev børsnoteret for 20 år siden til cirka kurs 200, så gik den i kurs 20 eller 50 eller noget af den stil. Så gik den op til 150-200, så gik den 50 igen. Altså det er sådan set først fra 2008, 9, 10, 11 stykker, i den der, hvor Van der Winkel, han fik den rigtige vinkel på den der fremdrift, at det for alvor er gået godt. Så Genmab er jo en fuldstændig fantastisk case, men det er også vidnesbyrden om de udfordringer og de muligheder, der ligger i biotech. Så det er lidt en klassisk dansk portefølje, vi kigger på med så meget pharma i. Så er der selvfølgelig også de her transportselskaber, der er både DS Norden, DFDS, DSV og Torm. Er det for meget i den boldgade, Lars Persson? Det er jo meget forskelligt. Så på den måde, der er jo selvfølgelig, hvis man skulle tegne nogle runde cirkler, så lapper de jo lidt ind over hinanden, men det er jo, Norden er jo tank og bulk. DFDS er container og lastbilstransport og mennesketransport, hvor de kom jo ud i går og jublede over, at nu bliver restriktionerne hævet, så nu får de jo et normalt liv. DSV, det er nogle gæve gutter og gutinder, der sidder og får varerne fra A til B, så det, på den måde synes jeg egentlig ikke, det er. Det mest ærgerlige er jo mere eller mindre, det er dansk, og det er jo så ikke rigtigt, fordi DSV's forretning, den er jo afhængig af hele verden, og det samme er også DS Norden. Så udfordringen er bare, at de er børsnoteret på det danske marked, og så ser det måske ud, som om det er dansk, men alle tre virksomheder kunne næsten godt lige så godt have ligget i Hamburg, Oslo eller London, hvis man ikke tager meget fejl. Måske ikke DFDS, men i hvert fald de to andre. Per, hvad siger du til både at have Norden, DFDS, DSV og Torm i samme portefølje? Jamen, det er sådan lidt forskelligt til lands, og det vand, så luft. Altså, du mangler sådan set nogle luftfartsselskaber, de har det med at give meget turbulens i porteføljen, men ikke nødvendigvis så meget afkast. Min kommentar her til DSV, det er, at jeg tror, at man skal gå en lille smule væk fra langsigtet og så se DSV som en transportvirksomhed. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se, at de transporterer tingene, men DSV, de leverer altså afkast. Mm. De leverer varer til tiden. Så man kan sige, at det, som DSV gør, de er jo ikke afhængige af, at verdensøkonomien den vokser med 8-12-57% af ting og sager. De er afhængige af, at der er en god fremdrift. Så er de afhængige af, at der er nogen, der dummer sig derude. Og når de dummer sig, så er det fordi, der er nogen, der driver nogle selskaber, som de ikke er kapable til at gøre, så kan DSV købe dem, og to år senere, jamen, så kan man ikke se forskel på det nye og det gamle DSV. Så DSV er sådan set jo selvfølgelig en transportvirksomhed, men de er sådan set bare nogle virkelig gæve mennesker med en stjerneledelse og en endnu bedre bestyrelse, som kører både varerne og resultaterne sikkert imod. Mm. Den her portefølje, som vi kigger på fra Sofie, kan man sådan sige noget klassisk om, hvorvidt den er sådan meget vægtet til value-segmentet, eller er der noget vækst, eller hvor er vi henne? Er det noget en form for momentum-strategi? Kan man sige noget om, hvor hun sådan ligger, hvis vi skal putte den ind i en eller anden form for kasse? Der fanger du mig. Det har jeg nok ikke lige siddet og lommefilosoferet over. Hvad siger du, Per? Jeg tror, det her det er sådan lidt et udtryk for en traditionel enkelt aktietankegang, hvor man finder nogle gode selskaber, som man har tillid til, og så lægger man dem ned i sin investeringsportefølje. Det er ikke sjældent, at man ser det. Det er ikke sjældent, at det er den måde, hvorpå man får inspiration til at finde ud af, hvilken investor man egentlig er, hvor risikotolerant man er. Og så kan det da godt være, at man måske skulle være startet lidt mere top-down ved at se noget med geografi og sektorer og blande investeringsbolsjerne på en anden måde, lidt ligesom hvis det var fredagsslik, så skal der også nogle blå uler i. Ej tak, det er ikke jeg. Men vil du blive glad for at få sådan en portefølje, hvis man forestiller sig, at det var en eller anden julegave, du kunne få her, Per Hansen? Jeg vil altid blive glad for den inspiration, som jeg får, når der er nogle investorer, som tænker lidt ud af boksen og noget anderledes end den der vanetænkning, som jeg jo har. Jeg tror måske, jeg vil justere den en lille smule. Hvad vil du justere på? Jamen altså, det er jo, vi har jo sådan været lidt inde på, den er jo lidt koncentreret mod Danmark, og den er lidt koncentreret mod pharma, biotech, og der er det jo sådan, at der skal man jo ligesom kigge på, at hvis man jo for eksempel i år ikke rigtig har haft nogle banker, så har man gået lidt glip af, at bankerne for første gang jo i mands minde lige pludselig ikke kun relativt set outperformer markedet, men jo også absolut set outperformer markedet helt, helt vildt. Hun er Bank Nordic? Ja, men Bank Nordic, det er jo ikke en bank. Altså bank, man kan sige Bank Nordic, hvis du skal købe en bank, så skal du købe en benchmark bank. Det vil sige, at du skal købe en bank, som får glæde af, hvis renterne de skal begynde at stige. Så Bank Nordic er nok mere Bank Nordic, end den er bank. Godt. Per Hansen ville nok putte lidt mere finans ind i porteføljen. Lars Persson manglede lidt noget olie og måske lidt mere grønt. Ja, Per? Jeg skulle måske sige, at måske lige nøjagtigt finans, jamen, så er det måske noget af det, hvor man kan sige, hvis du skal have lidt stabilitet ind, selvom det er højt priset, jamen så er det jo forsikringsselskaberne, de er meget højt priset i Danmark, sindssygt højt priset, men de leverer meget stabile afkast. Og er der en sektor, hvor man ligesom kan sige, at de ligger lidt i ly af de stigende renter, så tror jeg faktisk, at Morten Hyppe, CEO i Tryg, har sagt det meget fint. Hvis renten stiger med 100 basispunkter, så påvirker det vores combined ratio med cirka 100 basispunkter. Det vil sige, så bevæger den sig fra 86 ned mod 85 eller 85 ned mod 84. Så når jeg nævner det, så er det fordi, det er jo på basis af det forsikringstekniske resultat, at forsikringsaktierne de egentlig bliver prissat. Det er ikke investeringsafkast. Investeringsafkast, de kommer og går, men det er det forsikringstekniske regnskab, der simpelthen gør, om man kan prisfastsættes på en højere måde. Så vil man lægge lidt i ly af nogle af de her ting, og er man lidt nervøs for, at renterne de kører lidt opad, så på trods af, at de forsikringsselskaberne, de er tårnhøjt prisfastsat, så kunne det måske være en af de der steder, hvor man får et lidt overraskende stabilt afkast i sin portefølje. Godt. Og der er jo ked af at give dig ret, fordi det er jo også en af de hjørnesten, jeg altid bærer til fadet herinde. Det er sådan, det ser kedeligt ud, og den bevæger sig ikke så meget, men tryk, det er trygt engang. Jeg synes ikke, du ser særlig ked ud af det. Nej, men jeg ved det godt. Sådan det. Sådan, trygt og godt. Lars Persson og Per Hansen, tak fordi I lige tog os omkring Sofies portefølje, og tak selvfølgelig allermest til Sofie, som havde valgt at dele den sammen med os. Altid spændende at se, hvordan I investerer derude, så send gerne flere porteføljer ind til os. Men nu skal det handle om noget helt andet, fordi vi har fået et spørgsmål ind fra Thomas Slot, som kigger lidt på børshandlen. Og han gør det på den måde, at der er jo flere og flere, der begynder at interessere sig for børshandlen. Det har vi også set under hele coronapandemien. Der er kommet rigtig mange nye investorer til. Det er dejligt, det er vi glade for. Men Thomas han sidder og tænker på, hvordan man så egentlig kan udnytte det. Han tænker på, om det giver mening i stedet for bare sådan i situationstegn at sidde og plukke aktier, så måske at plukke nogle af børserne selv, altså investere ind i de børser, der er børsnoteret. Han har selv investeret i Euronext, som driver italienske, hollandske, franske, irske og den norske børs, og så er der også, de har jo også nogle andre ting, som han skriver. Og så kigger han selvfølgelig også på Deutsche Börse, London Stock Exchange og så Nasdaq og New York Stock Exchange. De er lidt måske dyre eller anderledes prisfastsat. Per Hansen, det her med at investere ind i børserne selv, hvordan ligger det i din mave? Det er da en god idé. Mm. Det er da en sindssygt god idé. Langsigtet, det betyder ikke, at aktiekursen de stiger hver eneste dag, men langsigtet så giver aktier jo et fænomenalt afkast. Desværre er det sådan, at vi hører mest og meget om aktier, når aktier de går ned, men hvis du kigger på OMXC25, så har den en indeksværdi på ca. 1800, og det betyder faktisk, at siden starten, da er dem, der har været med fra starten, de har fået 18-dobbelt deres penge plus det udbytte, der er gået fra, fordi så vidt jeg husker, så er C25, det er et prisindeks. Så man kan sige, det at investere i tiltro til, at aktiemarkedet langsigtet giver et fornuftigt afkast. Det, at du hele tiden værdiakkumulerer, og der bliver mere at handle med, og det, du handler med, det bliver dyrere, og det bliver mere værdifuldt. Jamen langsigtet, der er det faktisk en meget fornuftig noget at have inde i sin portefølje, så jeg synes, det er et fremragende spørgsmål. Thomas, han skriver altså også, at de har jo selvfølgelig også en pricing power, de her børser, fordi man skal jo handle ind over børsen, når man ligesom skal være på de der markeder. Har det nogen betydning? Ah, det vil jeg være lidt varsom. Og det er jo fordi, at hvis det er sådan, dem med pricing power, de bliver lidt for frække, så sker der det, og det har vi samtidig hørt, uden at det for alvor har lavet The Big Bang endnu, så er der nogen af ikke Nordnet, fordi det er måske lidt uden for vores liga, men så er der måske nogen Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank og hvad der ellers, Wells Fargo, hvad der ellers kan findes af meget store globale banker, som siger, det kan også godt være, at vi lidt ligesom, når der er nogle store fodboldklubber i Europa, der siger Barcelona, Man United og forskellige andre ting, der siger, spørgsmålet er, om vi skal lave vores egen liga, så siger nogle af de her store investeringsbanker, hvis det er sådan, at det her det bliver lidt for dyrt at handle, så kan det da bare være, at vi skal lave vores egen parallelle handelssystem og clear det med færre omkostninger, og så lukker vi faktisk markedet lidt ned. Så det er ikke sådan, at man bare kan købe en børs og så sige, hold da fast, de tjener gode penge, og så kan de nok udvide deres forretningsområde og udvide deres forretningsmarginal også. Det vil jo sådan set være 2/3 af et kinderæg. Så mangler man sådan set bare den negative overraskelse. Den kommer som regel altid. Men det må man ikke satse på, fordi det er sådan det smukke ved den fuldkommen konkurrence. Det er lige så snart, der er nogen, der tjener for meget, så kommer nogle nye aktører ind og siger, så vil vi også have en bid af den her kage. Ja, men det kan jo også være, at det blev lige så upopulært, som da fodboldklubberne gik sammen og sagde, at de ville deres egen liga, sådan så at det er et ramaskrig derude i verden. Hvis de store banker gør det, så kan det også være, at det bliver lidt upopulært. Jeg håber da selvfølgelig heller ikke, at det sker, og grunden til det, at jeg ikke håber det, det er jo, at hvis man lukker et marked, så lukker du jo ikke mindst de private ude, og det har man ikke nogen interesse i. Vi har ikke nogen interesse i det, investoren har ikke nogen interesse i det, og virksomhederne har faktisk heller ikke nogen interesse i det, fordi det er de private investorer, som er pulsen. Det er dem, der er med til at sætte prisen. Det er dem, der er med til at sikre, at vi har et velfungerende marked hver eneste dag, så vi har faktisk ikke nogen interesse i det. Og jeg håber selvfølgelig heller ikke, det sker. Og så vidt jeg husker, så var det sådan, at tankerne og tesen om sådan en parallel Champions League, den varede jo ikke så længe, gjorde den det? Det gjorde den ikke. Okay, det skal ikke handle om fodbold, for jeg aner ikke noget om det, så lad os blive til aktierne, som jeg dog trods alt ved en lille bitte smule om. Men Persson, Thomas han undrer sig bare over, at vi aldrig nogensinde nævner de her selskaber som investeringsobjekter. Er de sådan fuldstændig ude af jeres univers her i Millionærklubben? Ja, det er jo ikke nogen af dem, der løber stærkest. Jeg har lige stået og kigget sådan en som Euronext, har ikke haft det alt for godt her det seneste halvår. Jeg kan se, at Nasdaq har haft det noget bedre, men også fået et gok i nøden. Fordi det, der jo så sker, når markederne falder, det er jo så er der også nogen, der tænker, au, der brændte jeg mig, eller det forstod jeg ikke noget af, eller her skal jeg ikke være med. Så der kommer også den der læring med, at nu har vi fået en masse nye glade ind, og nogen har simpelthen skudt forkert i alle retninger, selvom det har været et opadgående marked. Så man lykkes at nå at placere sig forkert, fordi man ikke når enten at vende båden, eller også så vender man båden for mange gange. Simpelthen, så hver gang strømmen er vendt, så sejler man den forkerte vej, i stedet for ligesom at blive og tænke, lige om lidt så vender strømmen. Ja, det er en god historie for børserne, der bliver handlet både frem og tilbage. Jo, men til sidst så er det jo bare sådan, at så har man ikke flere penge. Det er lidt ligesom, når du går på casino, eller spiller på oddset. Hvis du ikke vinder en gang imellem, så lige pludselig en dag, så er der tomme lommer, og så har du ikke kunden længere. Så derfor så gælder det også om at blive ved med at have kunden i huset. Så det. Så det er derfor, derudover, så er der heller ikke så mange af dem. Altså, så det, vi lavkigger, eller specielt jeg kigger jo ikke ud over, specielt meget over Norden, og det har ikke været noget, der har fanget min interesse. Altså, der må jeg hellere sige, at dem, der sidder jo lige foran, hvor vi sidder, når vi handler skærmen, det er jo sådan som Nordnet, det er sådan som Avanza, det er nogle af de her, i gamle dage var det E-Trade, og alle de her, som jo får kommissionskronerne, når vi sidder og trykker på knappen. Nu skal Per måske sætte fingrene i ørerne, fordi det er jo dem, der kommer til at leve det sjove liv. Det er jo dem, der tjener mest. Det er jo egentlig, jo mere vi handler, desto federe bliver deres tegnebog, og desto federe kan de sende noget udbytte videre. Så hvor tjener børserne deres penge? Jamen, det gør de jo også på os andre, ved at de tager penge for den kursdata, vi køber af dem. Der skruer de hele tiden hvert år, og problemet er jo, det er jo et lille monopol, så som Per siger, hvis monopolet bliver for stort, så er det jo også, man vælger at lave batchajax, for eksempel, som de amerikanske storbanker har lavet, sådan så, at de, hvis der nu er noget, så kan de køre en stor handel igennem, og så kigger de lige over på måske, hvad markedsprisen er over på OMX Nasdaq, og så kører de den igennem til samme pris, sådan så, at man ligger og så det ikke bliver sådan en total skyggemarked, at der bliver sådan en total arbitrage, fordi det skal man jo også passe på med, hvis man kan købe noget ude det ene sted og sælge det voldsomt det andet sted med en gevinst, så bliver der jo også sådan en noget tumultagtige scener på de der markedspladser, så de skal jo også være i synk, ikke? Det var jo det, der var sjovt i gamle dage, da vi ikke havde alt den her teknik med SAS-aktien. Der skulle virkelig være styr på, hvad handlede den i Oslo, hvad handlede den i Stockholm, og hvad handlede den i København, og hvis man var rigtig heldig, så kunne man nå at lave et par svingerner der, ikke? Nå, Pearson, var du på den? Nej. Thomas i Odense, hans anden tid, altså kigge på forskellige børser, og han nævner altså som sagt Euronext, men også Deutsche Börse, London Stock Exchange, Nasdaq og New York Stock Exchange Nyse, som vi bare plejer at kalde dem. Altså, er der nogen af dem, som sådan stikker mere ud i en eller anden retning af, I vil sige ja tak eller nej tak, Per Hansen? Ja, alting er jo større, hurtigere og farligere i USA, og der er jo mest gang i tingene, så jeg vil da der måske starte med at sige, der hvor børshandlen er mest koncentreret, det er i USA, så det er måske der, hvor jeg vil starte der, men jeg tror da, at her er det da legitimt at have lidt værd. Godt, Pearson, hvad vil du pege på? Ja, men altså umiddelbart, så skal man jo finde den, der har den største teknologiske platform. Det er jo det, der kommer til at være, hvem kan køre flest handler igennem, hvem er mest stabil, hvem har flest oppetider, og hvem har mest data, vi kan sælge. Hvad er det, investorerne gerne vil se, altså når vi skal benchmarke os op af nogle indeks og sådan nogle ting og sager, hvor er det, de aktier er henne? Så der, jeg tror, jeg vil starte med Nasdaq, selvom jeg kan se, den er opadgående, og så måske vil jeg kigge på nogle... Kan det være, at Deutsche Börse bliver købt eller lagt sammen med Euronext? Det ved man ikke. Det er jo egentlig der, hvor kampen er, at vi har samlet nogle af de her børser. Måske, jeg ved ikke engang, om Singapore er den stadigvæk for sig selv. Det kan jo være, at man skulle derud også og kigge lidt. Men ja. Det burde jeg næsten. Så kan du få en Singapore slænge samtidig. Det er det, jeg mener. Godt så. Hexagon Purus. Vi skal lige hoppe helt til noget helt andet, fordi der sker altså ret meget over i den der aktie. Den stiger over 50%. Er der lyttere, der skriver ind til mig? Og tak, fordi I også er med til at holde os opdateret på, hvad der sker, når vi står og taler om alt muligt andet. Hvis du lige kan smutte forbi den, Lars Pearson, Hexagon Purus. Der er noget med en ny stor order, så vidt jeg lige umiddelbart forstår. Men Per, mens at Lars han lige finder den frem, så lad mig bare lige tjekke ind hos dig og høre, hallo Per, det er her, det foregår. jeg forsøger at være her, det er alle vegne. Per, vi står altså her en måned inde i 2022, og det har været ganske svært. Tror du, at aktiemarkedet det kommer til at gebære sig pænere resten af året? Jeg tror, vi har fået sådan et, havde det været i håndbold, så ville det være sådan, ligesom når Mathias Gissel han løber tilbage, så mærker han lige pludselig en forstrækning i lort eller noget i knæet, og det er jo den påmindelse, vi har fået om, at der er en risiko ved at være i markedet. Jeg tror det samme, som jeg troede, da jeg fik lov til at være her sidste gang den 21.12. lige før jul. Vi skal vende os til et mere rentefølsomt marked, vi skal vende os til flere udsving, og vi skal vende os til færre afkast og lavere afkast. Og det tror jeg altså stadigvæk på. Og så skal vi måske også vende os til, at der er nogle af de her meget store tech-aktier, som har kørt virkelig voldsomt op igennem de sidste mange år. De skal måske ikke ligge helt derop og have det så godt. Der kommer regnskaber her i løbet af ugen fra både Alphabet, fra Amazon og fra Meta eller Facebook, som vi måske stadigvæk bare kan kalde dem. Per Hansen, hvad forventer du til de tre store regnskaber? Jamen, jeg tror faktisk, at den tendens, vi har set, den polarisering, vi har set her i starten af året, den fortsætter. Jeg tror jo, at der, hvor vi har set den store bevægelse, det er jo investorerne, de er vandret ud af det, som man kalder spektek. Og spørgsmålet er, om spektek, det er spekulative aktier, eller det er spektakulære aktier. Teledoc, Roku, Robin Hood, alle de der selskaber, som jo eksploderede opad, og som lige pludselig eksploderede nedad, fordi de nok kravlede op til himlen, men så var de altså nede i en elevator, hvor vejeren den knækkede. Så jeg tror jo, vi kommer til at se en polarisering, så jeg tror, at investorerne bliver ved med at komme mange penge ind i Apple, og i Google Alphabet og Amazon. Og hvis du kigger på MSCI World, så vidt jeg husker, sidste gang jeg så de 8 største aktier i MSCI World, det er 8 US tech-aktier. Mm. Så hvis man investerer globalt og spreder sin risiko i MSCI World, så køber man koncentreret amerikansk IT. Det, gør du det, Per? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan jo godt lide at suse rundt på alt muligt, og jeg er jo fuldstændig imponeret over de her store, globale, amerikanske selskaber. De gør det fuldstændig vanvittigt. Men prisfastsættelsen er også i nogle af dem lidt og godt og vel til den gode side. Så jeg tror, vi kommer til at se mere. Jeg tror, vi kommer mange investorer, de er spændte på, om vi får det store comeback til Cathie Wood og hendes ARK Innovation. Jeg er lidt skeptisk. Og det er fordi historien fra USA, den viser, at vi har sådan lidt en opfattelse af, at aktier, det er noget, der kan komme ned i et akvarium. Der er noget, der ligger nede på bunden, det er billigt, og så er der noget, der ligger i toppen. Det er noget, der svømmer rundt i toppen, det er meget dyrt, de gør det godt. Og når så først en aktie, den går fra top til bund, så har vi sådan lidt opfattelsen af, at den må jo komme op i toppen igen. Men udfordringen den er, jeg er i hvert fald en del gange blevet ret snydt af, at amerikanerne, det er 0-1. Når væksten, den er der, eller hvis drømmen om væksten, den er der, så er investorerne der, og prisen spiller ingen rolle. Hvis væksten den ikke er der, så spiller prisen heller ikke nogen rolle. Så falder den 70-80%, og investorerne vender ikke tilbage, fordi de ligesom siger, det var dengang, vi investerede i den der. Og jeg ved jo ikke, om Hood, Robin Hood og Teladoc og Roku og alle de her, om væksten vender tilbage, og om investorerne vender tilbage. Det er bare ikke en given ting, at vi ser sådan en mean reversion i nogle af de her selskaber, som vi for eksempel kan se i Novo Nordisk eller nogle andre steder, hvor de kan være dømt ude i et eller to år. Nogle af de andre, der er det faktisk sådan, at hvis det er game over, så er det game over, og så svarer det altså til, at man er holdt op med at trække vejret. Og det er jo det, hvor jeg er lidt nervøs for, om der er nogen af de her aktier, som allerede er over the hill. Ikke fordi de ikke kan have en god fremtid, men fordi den prismærkat, det prisskilt, der blev sat på nogle af de her selskaber under opturen i 2020 og ind i 2021, var noget til den gode side. Men det lyder altså ikke som om, at du er på den måde så nervøs for de her selskaber, der lander i denne her uge. Alphabet, Amazon og Meta. Alphabet, det bliver, de plejer at slå forventningerne med 20-25% eller ja, noget den stil. Så det er altid et pricing issue. Det er altid, hvor meget er diskonteret ind. Jeg er faktisk ikke nervøs, fordi vi alle sammen, vi bruger jo Google. Alle bruger Google. Er der nogen af jer, der ikke bruger Google? Nej. Jeg bruger Bing. Nej, du bruger ikke Bing. Det gør du altså ikke. Det går simpelthen ikke. Lars Persson. Nej, det går altså ikke, Lars. Du har lyttet for meget til Kirsten Birgit. Nå, Alphabet lander i aften dansk tid, Meta i morgen, eller Facebook, og så altså Amazon lander først på torsdag. Der er også andre spændende tech-selskaber, Snap blandt andet, Unity Software lander også torsdag. I morgen lander også Spotify, det vil jeg glæde mig til at sige. Der har været godt nok mange spændende historier ude fra det selskab om kunstnere, der boykotter og alt muligt andet. Det bliver også interessant at se, hvordan de klarer sig. Men det er først i morgen. Lars Persson, lad os lige hoppe over på Hexagon Purus, som jamen, altså har en forrygende dag. Ja, men de har fået en stor order på 10 milliarder, hvor de skal levere batterier til tunge køretøjer fra 2024 til 2027. Så man kan sige, vi får også sparket bolden godt i gang. Det er ikke engang til næste år. Det er heller ikke til næste år igen. Det er altså 24, vi snakker om. Og så kan man så sige, inden vi får armene helt op over hovedet, hvis vi ser på den her stigning, så har vi jo, hvis vi var uheldige at købe aktien i oktober, så er vi faktisk ikke engang i hus endnu. Så det er også en aktie, der har fået gevaldig bøllebank det sidste stykke tid. Er gået fra kursen 34 i oktober måned, var en tur nede nærmest i kurs 15, ikke? Og nu kravler den så op. Så jamen, det kan da godt være, at der er nogen, der tager sig en citronvand til frokosten i dag, men det er jo ikke, fordi man er home safe endnu, og der er jo lang vej til 24, kan man sige. Så det er en god historie, og det er egentlig det, markedet reagerer på. Det er en god historie, og når så ordrene begynder at komme ind og sådan noget, så glemmer man det jo helt. Så man skal jo huske, hvorfor man er der. Og naboen, som jo egentlig har sendt Pyrus på børsen, Composite, den stiger også et par procenter, ikke? Men stadigvæk er det jo også. Der er jo lang vej til de 24, men sådan det. Hexagon Purus, som Helge Larsen har bare på banen her hos os i studiet. Per Hansen, har du noget forhold til den aktie? Nej, man kan sige, at aktiekursen den er tættere på 24, end kalenderen siger 24. Norge, når man kigger på Norge, Norge er et fuldstændig fantastisk sted. Nordmænd er nogle dejlige mennesker. Jeg siger bare, at investorerne de er godt nok blevet fuldstændig skrællet af i nogle af de her norske raketter. Norge er jo et fuldstændig vildt marked, som minder om den der serie, der hedder Exit, hvis der er nogen af jer, der har været tvunget til at se den. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er ikke tvunget til den. Den er ret, den er ret interessant. Jeg så to afsnit, og så sagde jeg til min kone, det her, det kan jeg simpelthen ikke holde til at se på, for jeg synes ikke, det er rart at se på. Jeg kan slet ikke genkende billedet. Det er ikke noget, jeg oplevede. Hvis det findes sådan noget i Danmark, så synes jeg, det er fuldstændig forfærdeligt. Det ved jeg ikke, om det gør, Per. Men det er okay. Jeg synes, den var ret vild at se. Jeg synes, den er spændende. Jeg synes, man skal se den derude, hvis man interesserer sig for den her verden, vi beskæftiger os med. Men hvis man kigger på det, Quantafuel, Kahoot, Autostore, Hexagon Purus, altså i Norge, det er jo sådan et sted, hvor alt, det er verdens vildeste spekulative marked. Det er fuldstændig fænomenalt, hvor mange penge, der flyver rundt. Det der, jeg siger bare, for de fleste, der er det altså et marked, man lige skal passe en lille smule på, fordi i Norge, der kan man godt sige, at nu kommer jeg med en pumpe, og så kommer jeg en lille smule helium ind i den her ballon, og så har de allerede opfattelsen af, at det er den næste Hindenburg, og det, sådan er det jo ikke. Det skal man altså bare lige passe. Og så glemte du måske næsten den sjoveste XXL, den der tøjforretning, der jo gik fra kurs 95, og så gik den vel nærmest ned i en krone, og nu ligger den og bliver handlet i 12-14 kroner. Så altså, man skal have badevesten med, hvor jeg lige vil sige redningsvesten med, når man tager op til Norge, fordi man kan hurtigt drukne i fjellene, hvor jeg lige vil sige. Man kan sige, at den er gået fra XL til XS. Ja, det må man sige. Sådan. Per, i morgen der kommer der også et regnskab fra stor danske Novo Nordisk. Ja. Du siger, der er ingen over og ingen ved siden af. Lad os høre, hvad din forventning er til det regnskab. Jamen, jeg tror, investorerne de vil spejde efter tre ting. De vil for det første ligesom gerne høre meget mere om, hvorvidt de her leveringsproblemer, som Novo Nordisk jo har meldt ud på deres Wegovy, som skulle dreje sig om første halvår 2022, har de godt styr på det. Good Manufacturing Process, som deres leverandør her ligesom har fået et par spørgsmål om de kan levere inden for de standarder, som de skal. Der tror jeg, investorerne de vil meget, meget gerne blive beroliget om, at det er et første halvår, og vi har ikke nogen konkurrenter, der er på vej ind på det her område, som kan ødelægge vækstkassen. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at Novo Nordisk jo for et par måneder siden har sagt, at Kina, det ser ud som om Kina, de kommer til at trække noget af væksten ud af vores indtjening i 2022, fordi der er noget med nogle priser, og der er nogle betingelser, som kommer til at handicappe væksten lidt. Det vil investorerne også gerne opdateres på. Og så den tredje ting, det er jo, at Novo Nordisk, de dækker deres US dollar af 11 måneder frem, og det vil sige, at for så vidt angår første halvdel af 2022, kommer de jo ikke sådan i al væsenhed til at drage fordel af, at den dollar danske, som kostede 6 kroner eller 6 kroner og 10, hvis vi kigger noget, der ligner 12-15 måneder tilbage, den nu kigger, den koster 6,62 eller 6,63 eller noget af den stil. Men der tror jeg også, at investorerne allerede nu godt kan indstille sig på, at der kommer lidt medvind i den anden halvdel af 2022. Så det er de tre ting, som jeg tror, investorerne blandt andet vil fokusere på. Og Per, så er der jo et spørgsmål, vi altid får ind her i Millionærklubben, når vi står i regnskabssæsonen. Det er, skal man købe lige op til et regnskab? Hvad er dit gode råd i den forbindelse? Jamen, mit gode råd, det er, at man skal passe på med at være eventinvestor. Mm. Så man skal jo sidde i midten af båden. Så skal man tage bestik af, om det her båd, om den her båd, den er godt balanceret, og om der sidder så nogen som Lars Persson i båden, som jo er meget rolig, eller der sidder nogen lidt urolig, nogen, som sidder og vugger lidt frem og tilbage, så skal man huske at have en redningsvest på. Spred sin risiko, så skal det nok gå. Men generelt set, så tror jeg, man skal være lidt varsom med at være investor, altså investere i relation til, i morgen kommer der noget, der kommer til at overgå, eller sælge sine aktier, med mindre man er ret skarp på de der ting. For risikoen, den er, at man kommer til og gøre ligesom, da jeg var i Norge sammen med min kone for et par år siden, og vi skulle skyde med bue og pil, så skyder min kone, og hun rammer altså banen ved siden af, der er den reklame for den lokale købmand, så rammer hun ind i et telefonnummer, og der rammer hun ind i nieren, og så mærker jeg bare, det blev vist en nier. Okay. Eventinvestor. Det synes jeg meget godt, coine den frame der, Per Hansen. Den vil jeg tage med mig til en anden gang. Vi skal også lige omkring Teva, fordi Ulrik, han sidder faktisk og kigger lidt på Teva. Han siger, nu I har Per Hansen i studiet. Er det så muligt at få en opdatering på Teva, som Per jo følger tæt? I særdeleshed vil han gerne vide, hvordan du ser på risikoprofilen nu, hvor næsten alle andre involverede i opioid-sagen har indgået forlig, og kun Teva står tilbage med sorte Per. Det er et mega godt spørgsmål. Ja. Så hvis vi ligesom skal lave en opdatering på den her opioid, så udløb der en forlænget dato, en forlænget deadline den 26. januar, for at de her stater, de skulle tilslutte sig det forlig, som Teva ikke var en del af, men som blev lavet i relation til J&J, Johnson & Johnson og andre sidste år på 26 milliarder dollar. Der har vi faktisk ikke rigtig hørt nogen. Nu er vi jo på den 1. februar i dag, og vi har ikke rigtig hørt noget om det. Så der ligger ikke sådan umiddelbart, i hvert fald det, vi har hørt om, et globalt forlig. Det, der er det helt afgørende for Teva, det er, at de kommer med i det her globale forlig og kommer videre. De tabte en sag i New York, hvor der var en jury, en ikke-juridisk jury. Og der sagde Kåre Schultz det meget klart på en conference call i forbindelse med en præsentation, han holdt hos JP Morgan. Vi kommer ikke til at betale noget, vi ikke har gjort. Vi vil tage den her til Supreme Court, hvis det er sådan, at vi kommer til at blive stillet en regning i udsigt på basis af, at vi sælger et FDA-godkendt produkt, som lægerne udskriver. Skal vi så betale regningen? Fordi det kommer vi altså ikke til. Men Teva vil gerne være med til at lave en løsning, så de kommer til at betale. Jeg tror, at den dag, hvor de eventuelt får, at deres andel af regningen bliver $1 milliard eller $2 milliarder, tror jeg, at aktien stiger ret vildt. Men problemet det er, det har vi jo kunne sige siden 19 og i 20 og i 21. Det er den ene ting. Og den anden ting, som er helt afgørende, det er, at ved siden af, så er der også sket det, at Teva er jo faktisk blevet sendt nogle år tilbage med hensyn til at få vækst i deres forretning. Og er der en ting, som er helt afgørende, når man er USA-noteret, så er det at få vækst i forretningen. Så Kåre Schultz, han skal sørge for at få væksten i den der forretning. For hvis man ikke får vækst i den forretning, så kommer vi til at se, at den hopper en gang på et opioidforlig, og det kan sagtens være 50%. Det burde måske også være en fordobling af noget af den stil, fordi det er en halerisiko, som man aldrig nogensinde må ignorere. Men det, der for alvor skal få investorerne, når først det her forlig det er lavet på en eller anden måde til at blive glade igen, det er at få vækst ind i forretning. Hvis han ikke har vækst ind i forretning, så kommer der ikke rigtig nogen mange nye investorer ind. Så et, hold øje med opioidforlig, og så hold øje med, når Teva annoncerer deres fjerde kvartalsregnskab i næste uge. Jeg tror, det er den 8. eller den 9. februar. Og hold øje med, om Kåre Schultz kan levere det produkt, der hedder Austedo. Austedo, der er der nogle ret sindssyge vækstforventninger til Q4, og investorerne de er meget skeptiske, om man kan levere på det. Og så blev det altså rigeligt, som vi skal holde øje med, også på Teva. Det gør vi selvfølgelig gerne, en aktie, som vi jo altså også følger her i klubben. Det blev ordene for denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Per Hansen fra Nordnet, tak til Lars Persson, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Tak for gode spørgsmål. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.